Efendim tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldın mı programımızda? Bugün Hazreti Hud'un kavmiyle olan mücadelesinin özel bir bölümündeyiz. Kavminin onu suçlaması, kavminin aşağılayıcı ibareleri, biz seni sefihlerden görüyoruz, öyle zannediyoruz, bu konuda da net düşünüyoruz tarzında ifadeleri vardı. Ve bunun karşısında Hazreti Hud'un ne dediğini, nasıl bir tutum sergilediğini merak ediyorduk. İkinci kısımda inşallah bunları konuşacağız. Evet. Hocam kaldığımız yerden aynı şekilde Hazreti Hud'un mukabelesi noktasından devam edebiliriz. Evet. Şimdi Yusuf Bey, tabii bu suçlayıcı ifadelere bir peygamber nasıl cevap veriyor? Evet. Bu kıssaları konuşmamızın sebebi bu. Yani çok azgın bir kavme karşı bir peygamberin tebliğ ilkelerini bileceğiz ki biz de bugün tebliğ çalışmalarını yaparken benzer mukabeleler ihtimal dahiline girdiğinde nasıl davranacağız, bu noktada bir hareket noktası elde edelim. Bir rehberimiz olsun, bir peygamberi duruş ortaya koyalım, onların yaptığı gibi yapmaya gayret edelim. Şimdi size biri kalkıyor, sen işte bağışlasın kardeşlerim, işte sen diyelim ki affedersiniz delisin. Evet. Aklını yemişsin. Evet. Sefih, düşük bir adamsın. Yalancının tekisin. Evet. Bu zamana kadar kimse bilmedi, bulmadı da sen mi buldun? İşte böyle aşağılayıcı mukabeleler var. Bir yani akıl acayip sende tepkiler. Mi var? Millet deli miydi filan? Evet, aynen öyle. Bir sen mi akıllısın yani? Allah durdu da bir bunu sana mı bildirdi gibi böyle hep. Yani korkunç aşağılayıcı ifadeler var. İşte Kur'an kıssalarının Kur'an'da yer almasının temel esprisi budur. Evet. Böyle şeyler olduğunda ne yapmak lazım? Şimdi bir peygamberi duruş. Evet. Hud, Araf suresinin 66. ayetini program 1. bölümünde okudum. Şimdi ona Hazreti Hud'un cevabı 67, 68 ve 69. ayetlerde geliyor. 3 tane ayet. 3 tane beş ayet. Beşe. Hadi bakalım. Sonra birkaç tane ayet de Hud suresinden kardeşlerime aktarmak istiyorum. Çünkü orada da bazı suçlamalar var ve onlara karşı Hazreti Hud'un verdiği cevapları var. Eğer program süresi yetişmezse oradaki ayet numaralarını mutlaka hatırlatmak istiyorum kardeşlerime. Kendileri bulundukları yerde bakabilirler. Siz zaten her programın sonunda diyorsunuz. Biz kapı araladık, tabii. Başladık. Gerisini Siz kardeşlerim getireceksiniz. Geliştirecekler diye. Aynen öyle yapılacak yani. Şimdi Hazreti Hud diyor ki, Kale, ya kavmi. Şimdi ifadeye bakın. Kale dedi ki Hazreti Hud, ya kavmi, ey kavmim. Bakın peygamberi duruşta tabii. Bu ifade nezaheti var. Sahiplenme. Sahiplenme duygusu var, dışlama duygusu yok. Tabii. Aidiyet var, dışlama yok. Dışlama yok. Sahiplen. Ey kavmim. Yani neticede ben sizin kardeşinizim. Ben bu toplumun bir ferdiyim. Yani buraya aydan, uzaydan gelmiş falan değilim. Sizin kötülüğünüzü istemiyorum. Ben sizdenim, siz bendensiniz. Birbirimizin iyiliğine bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz gibi kendine yontan bir ifade ya da bir duruş ortaya koymuyor. Sahiplenen, dışlamayan bir nezahet ortaya koyuyor. Ya kavmi, ey kavmim. Çok önemli. Biz bunu diğer peygamberlerin tebliğinde de görüyoruz. Hazreti Nuh'ta defalarca aktardık kardeşlerimize. Mesela Yasin suresinin 2. sayfasında o darb-ı mesel dediğimiz milletin Antakya şehriyle ilişkilendirdi. Halbuki Antakya ile alakası olmayan, İşte bu adına Habib-i Neccar denen bir zatın, orada adı geçmiyor, şehrin ileri gelenlerinden birinin getirip de milletine karşı yaptığı tebliğ ifadelerinde gözümüze çarpan ilk özellik, ya kavmi, o da aynısını söylemişti. Ey kavmim, o da sahiplenici bir duyguyla muhataplarına seslenmişti. Hazreti Hud da öyle, diğer peygamberler de öyle. Demek dışlamamak lazım. Yani ne halin varsa gör dememek lazım. Sen bana deli diyorsan, yani canın cehenneme, seninle benim işim yoktur gibi böyle atışarak, vuruşarak bir mukabeleden söz etmiyorum. Bakın önce sahiplenici bir ifade. Sonra diyor ki, leyse bi sefahetun. Ben sefih değilim. Ve ben hiçbir şekilde sefih değilim. Leyse bi, bu leyse ile bi edatı, böyle yan yana geldiği zaman olumsuz bir edattan sonra böyle B harfi geldiği zaman hiçbir şekilde, yani aksini düşünmek akla ziyandır manası verebilecek bir teknik kullanımdır. Leyse bi sefahetün. Yani bende hiçbir şekilde böyle akıl düşüklüğü söz konusu değildir. Bu ne demektir? Suçlamaları kabul etmemek demektir. Ama çok enteresan. Ben sefih değilim, sefih sizsiniz demiyor. Demiyor. Sadece suçlamayı kabul etmediğini ifade ediyor. Siz bana böyle diyorsunuz ama ben öyle değil. Ki sefihin ta kendisi sizsiniz anlamında bazı peygamberlerin ağzından biz ibareler de biliyoruz. Mesela Hazreti Nuh'un evet. Zaman zaman o tür karşı tarafa mukabele eden aktif bir tavırında gördüğümüz tabii, oldu. Evet. O da var. Şimdi burada bir tebliğ biçimi bu. Yani karşınızdaki sizi bir şeyle suçluyorsa siz aynıyla ona mukabele etmeyin. Suçladıkları şey neyse onun sizinle alakalı olmadığını itiraf edin. Yani sen bana ne diyorsan bir bildiğin vardır elbet. Baktığın taraftan belki de haklısın gibi böyle bir boynu büküklük ve kabullenmişlik psikolojisi ortaya koyma. Evet. Koymamak lazım. Evet. Beni suçladığın şey bende yok. Ben hiçbir şekilde sefih değilim. Bunu ama karşı tarafı doğrudan suçlamamak. Evet. Sözü doğrudan onlara iade etmemek adına kendi üzerinden tebliğ yapmak. Onu işte o Habib-i Neccar'ın kavmiyle diyaloglarında da görüyoruz Yasin suresinde. Kendi üzerinden anlatıyor. Neden ben şöyle şöyle şöyle yapmayayım ki diyor. Ve maliye. La a'budüllezî fatarani ve ileyhi turcaun. Beni yoktan var etmiş olan Allah'a ben ne diye kulluk yapmayacakmışım ki? Siz de ona kulluk yapın demiyor. Siz niye ona kulluk yapmıyorsunuz kendi diye suçlamıyor. Kendi üzerinden anlatıyor. Kendi üzerinden anlatıyor. Çok güzel bu. Bu o işte burada da var. Yani ben siz öyle suçluyorsunuz ama ben öyle değilim. Siz öyle bu aslında siz öylesiniz demektir. Fakat bunu ifadeyle ortaya koyup yani daima davetinize konu olacak insanları ebediyen kaçırmama adına söyleminizi nezahetle kibar bir ifadeye dönüştürmek mecburiyetindesiniz. Bu kişiselleştirme diye bir teknik hocam bu. Şahsi yani şeyde psikolojide ve sunum usullerinde. Günümüzde bunun ben çok ihmal edildiği için bir kısım vaaz-ı nasihatlerin tesir etmediği kanaatine sahibim. Yani kendini dışlayarak, kendini bir kenarda bırakarak karşı tarafa Müslümanlar şöyle olmalısınız, bak böyle yapmalısınız, ona göre hitap var falan diye karşı tarafa doğrudan bir şey aktarma, evet. Dikte etme üslubu yok. İnsanlarda tesir uyandırmıyor. Evet, ya doğru. Ben niçin bir Allah'a inanmayayım bunca aciz, fakir bir kulken, değil mi? İşte bunca ihtiyacım varken, Rabbim bana bu kadar nimeti veriyorken gibi bir anlatımla Allah size bu kadar nimet veriyor, bu nimet karşısında kul olmanız gerekmiyor mu filan diye Evet. Hitap bambaşka. Aynen Biraz öyle. Canlandırıyorum hani. Aynen öyle, harikulade. Gerçekten adam kendisi din adına sunum yaparken sanki kendisi alai illiyinde evet. böyle en garantili yerdeymiş gibi geri kalan herkesi potansiyel suçlu kabul edip onlar üzerinden böyle hakaretamiz evet. tutumlar ortaya koyuyor. Mesela ben mesela bu vaaz yapan kardeşlerimizin ya da kendimiz yaparken vaaz-ı nasihat. Evet yaparken mesela Hazreti Musa'nın Firavun'la konuşmalarını tabii. Mesela Nazihat suresinden bir kere okusunlar. Bir baksınlar ki koskoca Hazreti Musa Firavun gibi bir zalimle nasıl konuşuyor. Taha suresinde Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken neler söylemesi lazım geldiğini nasıl madde madde ilmek ilmek işleyerek onları gönderiyor. Bu kıssaların Kur'an'da bulunmasının böyle bir faydası var. Yani bugün kullanırken o üslubu kullanacaksınız. Ben öteden beri söylüyorum. Bu arzda Firavun bile kendisine yumuşak söz söylenilmesine layık görülmüşse bu arzda hiç kimseyi dışlayıp paylamak durumunda değiliz. Aynen öyle. Ona ki böyle yumuşak davranın diye Kur'an böyle bir ilke getirmiş. Biz kalkıp da böyle suçlayıcı, dışlayıcı, hakaretamiz ifadeler ortaya koymayacağız. İşte Hazreti Hud. Evet. Leyse bi sefahetin. Bir suçlamayı kabul etmiyor ama karşılığında öbür tarafı da doğrudan suçlamıyor. Ve ne diyor? Kendi konumunu belirliyor. Onlar diyorlar da ki senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz. Sen yalancısın diyorlar. Bunu tekitli ifadelerle ortaya koyuyorlar. Onlara karşı Hazreti Hud kendi duruşunu ortaya koyuyor. Diyor ki velakinni Ben sefi filan değilim. Ancak benim durumum şudur. Resulün, ben bir elçiyim. Min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden size gönderilmiş bir elçiyim. Yani kim adına neyin iddiasını ortaya koyacaksa bir mübelli, bir tebliğci onu ilan etmelidir. Durumunu, duruşunu, fonksiyonunu, pozisyonunu açıkça ortaya koyması lazım. Muallakta ve mütereddit bir duruş ortaya koymaması lazım. Yani böyle diyorsunuz, hani belki de haklısınız filan gibi böyle zikzaklar çizmeyecek. Kendi duruşu neyse o duruşu açık, seçik ortaya koyacak. Yani Yusuf Bey, böyle yuvarlak laflar konuşmaya bazen yelteniyoruz. Konuşuyorsun, konuşuyorsun, bir saat, iki saat, adam sonuçta ne anladın diyorsun, bir şey anlamıyor. Niye anlamıyor? Kabahat onda değil. Konuşurken kullandığımız üslupta sorun buradan kaynaklanıyor. Net cümleler söylemiyoruz. Öyle de olur, böyle de olur, şöyle de olur. O kadar olurların içerisinden adam, demek ki bu dediğin olurlardan başka olurlar da vardır. Seninki senin olsun, eyvallah deyip çekip gidiyor adam. Oysa yani referansınız güçlüyse, şimdi bakın 68. ayette Hazreti Hud tebliğ ile alakalı, içerikle alakalı nasıl bir ifade kullanıyor? Buyuruyor ki übellihukum. Bir, ben size tebliğ ediyorum. Yani benim görevim mübelliğliktir. Neyi tebliğ ediyor? Ben Resulüm dedi. Resul elçi demektir. Elçi tebliğ ile görevlidir. Hani Maide suresinde Hazreti Peygamber'e buyurduğu gibi Rabbimiz. Ya eyyuhar Resul, ey elçi, peygamber, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Rabbinden sana her ne indirilmişse onu tebliğ et. İşte peygamberlerin görevi bu. İn aleyke illel belâh. Sana düşen görev sadece tebliğ yapmaktır. Fehel aler rusuli illel belâhul mübîn. Peygamberlere düşen görev apaçık tebliğden öte nedir ki yani? İşte Hazreti Hud da bunun gereğini yapıyor. Ben tebliğ yapıyorum diyor. Bir zorlama yok, bir dayatma yok. Tebliğ yapıyorum Resul oluşum nedeniyle. Resul olmak demek tebliğinin içeriğini birinden almak ve onun adına bir şey yapmak demektir. Elçilik biri adına bir görev yapılması işleminin adıdır. Yani. Bizzat kendi adına değil. Ve onun için hiçbir peygamber kendine davet etmemiştir. Evet. Davet mahza Allah'adır. Allah'a davet etmeyen, kendine davet eden adam başarılı olamayacaktır. Ve Allah öyle adamlara yardım da etmez. Hani şeyde peygamberimizin görevlerini, sıfatlarını sayıyor Ahzab suresinde. Ya eyyühen nebiyyü inna arselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi. Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonun sahibidir Hazreti Peygamber. Bütün peygamberler böyledir. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijen nase minez zulumat ilen nur bi izni rabbihim ila siratillahil azizil hamid. Allah'ın yoluna davet edecek, kendisine değil. Bu neyi ifade ediyor şimdi? Biz de tebliğ yaparken, birine bir hakikati anlatırken bu hakikatin kaynağını söyleyeceğiz. Yani bu Allah'ın ifadesidir, Allah'ın emridir, Allah'ın ilkesidir, Allah'ın prensibidir. Ben Allah'ın söylediğini aktarıyorum diye referansını vahiy diye belirleyecek. Bu çok önemli. Peygamberin peygamber vurgusu ortaya koyması, kıssalarda bunun yer almasının sebebi budur. Siz kimin adına ne yaptığınızı ilan edeceksiniz? Tebliğcisiniz. Kendinize davet etmeyeceksiniz. Partinizi etmeyeceksiniz. Mezhebinizi etmeyeceksiniz. Tarikatını etmeyeceksin. Cemaatini etmeyeceksin. Grubunu etmeyeceksin. Hocana etmeyeceksin. Hocana etmeyeceksin. Kliğine davet etmeyeceksin. Sen kendine davet etmeyeceksin kardeşim. Sen Allah'a davet edeceksin. Sen adama bana gel, şuraya gel, buraya gel demeyeceksin. Allah'ın dinine gel diyeceksin. Fıtratına gel. Hatta sen kendine gel diyeceksin ona. Davetin böyle olacak. Başka türlü davetler insan egosunun içi bulandırdığı bir takım karmakarışık duygulara dönüşüyor. Bakın, übelli hüküm. Size evet. Ben tebliğ ediyorum. Neyi? Risalati Rabbi. Rabbimin öğretilerini. Evet. Rabbimin gönderdiği esasları size tebliğ ediyorum. Peki biz ne yapacağız şimdi? Şimdi bizim tebliğlerimizde muhataplarımıza naklettiğimiz, aktardığımız şeyler Rabbimizin öğretileri mi yoksa başka insan kaynaklı öğretiler mi? Ya da kendinin ürettiği şeyler. Şahsi keyfi şeyler mi? Yani korkun işte Mesela bu kıssalardaki bu cümleler hayatın rotasını belirleyen cümlelerdir. Tebliğin esaslarını belirleyen cümlelerdir. Bir peygamber kendi adına değil, kimin peygamberi ise, yani onu kim gönderdiyse, yani Allah'ın esaslarını insanlara aktarmak zorundadır. Şimdi tebliğ yapanların da yapması gereken en önemli hassas görev budur. Allah'ın, madem ki Allah adına konuşuyorsunuz, Allah'ın kitabından konuşmak zorundasınız. İlahi öğretiler, vahyin belirlediği öğretilerdir. Bunun ötesindeki şeyler vahyin işte, yani vahyin ötelenmesine sebep olmamalıdır. Ertelenmesine sebep olmamalıdır. İkinci plana itilmesine sebep olmamalıdır. Vahyin görülmemesine sebep olmamalıdır. Her ne ki din adına sunacaksanız onu vahyin referansıyla buluşturmak durumundasınız. Ancak böyle olursa ve ene leküm nasihun eminun. Ben hem sizin için, sizin lehinize, leküm, bakın aleyküm demiyor. Ve ene leküm, sizin için, sizin lehinize, nasihun eminun, güvenilir bir nasihatçıyım. Yani tebliğiniz nasihat içerikli olsun, bu o demektir yani. Nasihat edin, bağırmayın, çağırmayın, hakaret etmeyin, adamı dışlamayın, sahiplenin, aidiyet duygusunu ötelemeyin diye. Bir de emniyet emniyet telkin etmek diye bir şey var. Tabii, emin. Yani sizin nasihatinizin de güven telkin etmesi lazım ve güvenle karşı tarafa telkin edilmesi lazım ya da tebliğ edilmesi lazım. Tabii. İki güven, taraflı. Tabii. Yusuf Bey, şimdi deniyor ki işte bu kadar anlatıyoruz anlatıyoruz, millet itibar etmiyor, etmez. Niye? Dediğini sen yaşamıyorsun. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tefalun. Niye kendiniz yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Doğru, tesir etmez. Saf suresi 2 ve 3. ayetler. Bakara 44. ayet. Ete'murûnen nâse bil birri ve tensevne enfusekum ve entüm tetlûnel kitâb. Efelâ ta'kılûn. Yani kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup iyilikleri hep başkalarına mı emrediyorsunuz? Sizin hiç mi kafanız çalışmıyor diye. Yani mümkün mü? Siz söylediğiniz şeyi kendiniz yapmıyorsanız o nasıl etkili olacak ki? İnanmadığınız, yaşamadığınız, benimsemediğiniz, içselleştirmediğiniz, sizin olmasını sağlamadığınız, hayatınızın merkezine almadığınız herhangi bir değeri başkasına pazarlamakla kim, hangi sonucu elde edeceğini bekler ki? Güvenilir bir duruş ortaya koyacaksınız. Mütereddit olmayacaksınız, kararlı olacaksınız. İnandığınız ve davet ettiğiniz esasları hayatınızda kendiniz önce uygulayacaksınız. Âmenel Resulü yatsı namazlarından sonra okunuyor ama pek manası düşünülmez. Âmenel Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etmiş ve güvenmiştir. Sonra da müminler. Evet. Siz kendiniz bir şey, bir duruş ortaya koymadan başkasından onu bekleyemezsiniz. Bu emanet sahibi ya da emniyet sahibi olmayı beraberinde getirmez. Evet. Tebliğ de önemli esaslardan bir tanesi de budur. Hazreti Uhud'un verdiği cevaplardan biri de budur yani. Bu kısmı tamamlayalım, bağlayalım hocam. O zaman verdiği ya, öbür azaldı. Cevapları evet. Bir sonraki programa biraz bırakayım mı yoksa ya spot sadece halinde belki söyleyebiliriz birkaç tane. Bir sonraki programda isterseniz açarız. Evet. Şimdi bir şey daha söylüyor. Onu da hatırlatayım o zaman. Evet, aciptüm. Siz şuna mı şaşırıyorsunuz yani? Enca'aküm zikrum min rabbiküm ala racülüm minküm liyunzireküm. Yani sizin bütün probleminiz Rabbinizden bir öğüdün içinizden birine gelmesi mi yani? Bütün problem bu mu yani? Birine gelecekti bu. Bunun ben olmam nasıl bir problem meydana getiriyor? Yani ben güvenilir bir duruş ortaya koyuyorsam, vahiy prensiplerini ötelemeyip Allah'ın dediklerini size aktarıyorsam ve aktardığım şeylerin gereğini önce kendim yerine getiriyorsam, bu vahyin benimle buluşturulmuş olmasının size garip gelen tarafı neyin nesidir? Evet. Kendinize bakın. Liyunzireküm. Yani yaptığımız iş de sizi uyarmaktır. Size bir hakikati duyurmaktır. Bir azaba karşı sizi korkutmak, daha dikkatli hale gelmenizi. Dayatma değildir, uyarıdır. Evet, uyarıdır. Vezkürû izcâleküm hulefâ'e min ba'di kavmi Nuhin. Hatırlayın. Nuh kavminden sonra Allah sizi yeryüzünün yöneticileri kıldı. Sizi buraya halife yaptı. Onlardan sonra sizi getirdi. Hem mezadeküm fil halkı beslaten, yaratılışınızı böyle güçlü yaptı. Yani daha vücut yapıları diğerlerine göre biraz güçlü, daha kavi, mukavim. Fezkuru ala Allahi. Canım, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Lealleküm tüflühun. Böylece kurtuluşa ereceksiniz. Nimetleri hatırlatmak, ikramları hatırlatmak, tebliğde takip edilmesi gereken metotlardan biridir. Yani Allah'ın bir nimeti varsa, geçmişteki nimet, verilenler ve şimdiki hazırı da ve sonradan verilecek olanları da bir müjde unsuru olarak ortaya koymak, muhatabın kurtuluşunun hangi kilometrelerden, hangi noktalardan geçeceğini onlara hatırlatmak, tebliğde önemli bir vaat biçimidir. Ve bu vaadin vahyin referansıyla ortaya konulması, hani bol kepçeden dağıtıp kendi kafasına göre yeni bir efendim nimetlendirme ihdas etmek değil. Allah neyi belirlediyse onun belirlediği esaslar üzerinden nimeti hatırlatmak, nimetin sahibini hatırlatmak, nimetlerin veriliş gayesini hatırlatmak beraberinde kurtuluşu inşallah getirecektir. Tebliğin önemli metotlarından, esaslarından biri de budur diyelim. Evet, çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim, geri kalan detaylar olursa bir sonraki programımızda gerekirse hatırlatırız, tamam, paylaşırız. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar, bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Süremizi de biraz gözeterek. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Vahiy ile içimizin dışımızın ihya olmasını temenni ediyoruz. Dua ediyoruz. Allah'a emanet.